Բարև Արցախի հանրային ռադիոյի հարգելի ուղդիրներ։ Եթերում երեքնուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Տարվա բոլոր եղանակներին ջերմության ու անկախ հանգամանքներից բարձր տրամադրության մաղթանքով սկսում ենք մեր եթերաժամը։ Նախ համառոտ ծանոթություն ներկայացվելիք նյութերին։ Ասկերանի շրջանի Ղլժբաղ գյուղի բնակչուհի 75-ամյա Էվրիկա Դանիելյանն իրեն երջանիկ է համարում, քանի որ նրա միակ երազանքը զավակներին իրենց նպատակներին հասցնելն էր։ Երկու որդիների մայրիկ Լուսինե Գասպարյանը կարևոր է համարում հայրիկի ակտիվ մասնակցությունը երեխաների դաստիարակությանը։ Երեքնուկ ակնկալ էջը նույնպես խոստանում է հետաքրքիր լինել։ Բարբարի էջի հյուրս արդեն 7 տասնամյակը գլորած, հիմա որդու հարսի թորնիկների խնամք նհոգատարությունը վայելող Էվրիկա տատը զարմանալիորեն ժամանակակից հայացքների տեր, երիտասարդների գաղափարներին ամենևին էլ չդիմադրող հաճելի կին է։ Ամենակարևորը կյանքում ազնվությունն է համարում։ Կրտսեր բուժաշխատող էր, միաժամանակ մի քանի տեղ աշխատում էր, որ 4 զավակներին մեծացնի։ Կարծում եմ, ավելի լավ է լսենք մեր զրույցը։ Ես ապրում եմ Ղլժբաղում, անունս Էվրիկայա, Դանիելյան, Էվրիկա Արտեմի։ Իդեպ ասին, որ իմ անումս վեր 45 թվի պատերազմը սկսվալա, իմ պապա կեցալա կրվ։ Կրվի ընթացքում 42 թվի փետրվարի 5-ին ես ծնվալմ։ Իմ առնա մակակիրալ վերմին աղջիկ ծնվից անումը տրի Լյուդմիլա։ Իմ հաշտապն դղան նամակը գյուրիմա վեր բելի ես սախսլ մակրվիչ ազատվսի եկը ես հետ խոյն լուդա ասլա կանչում։ Իզ նպատակալյալ վերից մին աղջի գինի անմը տինիմ Էվրիկա, թա ոժտ պատմա փոխետ տիլ Էվրիկա։ Են ածունդականը մսջինջաց, Փիչատը տրած Վերնա, Լյուդմիլան ջինջաց, գիրած Էվրիկա։ Ես այդ Ղլժբաղացի Էվրիկանում, ապրում ստեղ, 4 խոխայ ունիմ, 2 տղա, 2 աղջիկ։ Աղջիկորանցս մինի Ստեփանակերտում ապրում, 3 երեխայի մայրա, լավ ընտանիքի կինա, երկրորդը Երևանում այնում, էլի 3 երեխայի մայրա, 2 էլի դեպ բուժքույրերն։ Տղես մինը Մոսկվայում ապրում, 2 խոխաուն է, մինն էլ, որ տեղ ես ապրում, իմ վաչոսա, 3 երեխայի հայրա։ 3 զինվորոնինք է, 3 զինվոր, ես կխնդրիմ աշխարհքումս ինի խաղաղություն, ինի ուրախություն, ինի առողջություն, այդ 3 տղան հինչը գյուլում, մինը նախարար կտրնա, մինը չինարար կտրնա, մինը կրթարար կտրնա, որ ուժողնես պատմչի, ինդի պայն կյունցը հարկավերա։ Մենք վաճայիններ անգոհըք։ Խե գողջում, լապ լավն։ Եմ բղթեր որ դնգլոտ էիքին կլայլ, ինչ ուրալն կդի բնազդաբար, մենք ավելի լավ, ավելի հստակ, ավելի գեղեցիկ, ինչա, ինչ պիսա, հա, վահ, վրշկը սրորյան մտալ, հարտն ու ենկան դիխվոն մգին, հոր, ինչա բտալ, ինչ ուղտը, չէ, իտրայիլ չմ համաձայն։ Պահանջկոտ չկլայլ է, այսինքն Են այդ լոխրվամա վեր տղտղին չինամ, այլ իմ այլ խոսելի հինչու է հարկավեր։ Հինչ այդացնե է կավեր պահումըք ձեր տանը։ Գտի հնա դարյան պեն չոնինք լի, հետին մտքեր չոնինք, հինգի դամ մի պեն պահածինիմ։ Չէ, այդացներան, ուրինակ թեկուզ խոհանոցում, թեկուզ ճաշատեսակներ։ Հա, ճաշատեսակները նախնդրում ենք են քյոնալ խաշիլը, քլունգյոշը, գուրգոտը, ժինգյալավ հասը, խաշը, դե արդեն որ ես հիվանդըմ, կարմ չում ժինգյալու քինամ, կարմ չում պերչը պիրիմ տոնքցիմ, խոխեքն են պիրում ես անում, նստած անում լի, շատ դժվար օրեր եմ քաշար, դժեր եմ պահալ խոխեքս։ Աս մենք հատը թեկուզ խոխապահելը ավելի հիշտ է, քան ձեր վախտելի երևի։ Դե իհարկե ուրի հիշտ է։ Ես իմ 3 խոխաս ին վեր պլունկային է դունեմ տակ ինչնի քյոչնաշույուրը, ընդի իմ դրել տակին։ Մինակ հատը կետքու ջուր տղին, Սիպտակ մախուր թեզը կապերի պեսմրալ պիլոն կալ պահալ։ Մինակ դրա կալ գոտկա իմ կեստվալ, պազունոք իմ կեստվալի, ետա հսալ, յուրան տրա հսալ, յուրանա հսալ։ Իմ սկես որ որ եչ հելա տսալ, կես հմտամ էտ կալ գոտկան, ասալ ամպենք ընգան որենք հայ Հիչ սկզբունքներ ավոր դաստիրակած էր խոխործը, հիչնել էր կարևոր հատև վերասակսա անպայմանա դաստիրակությանը։ Կարևոր էր էր ազնի մինին։ Որ իմ խոցած մինի տղա խոխերքն տծալը մին այնպիսի տղուն հետն ընկերություն անում, որ նա անց ընտանիքում ինչ էլի։ Մի պատարտես, մի պատարտեն, չի կարելի ասել, ուրիշին ընտանիքին ասամ խնդրում լի, որ դուքին ամս նահաստոն, ընդղ կրվում պեին նանում, հատե եք հետարձ էր նշորշապում, դուքին ամ ընդղ, հատե էտ չմ ոզար, հալալ, ես ընդհամենը էտ կան տարի բուրժ աշխատող մլա, գրսել, սանտարկ այմ մլար, դու ձյատ ասում, թող կես չտվա, ձեր քենես հարամ էր ուրելար, բայց հալալ խոխեքին պահալ, իմ խոխաս իմ ճկատեսայիշը, 10 կապեկա հարկավոր կինոին հետ է, ես եմ տվալ, ես եմ գիտացալ, սկեսուրալար, պատրոնալար, ընդարկվալում, խոխեք սպահալում, քեցալում, եկալում, բավ որ քմակա տրխին չինես, կկարիս քինես 3 տղ գործանից, 3 տղ գործը մրալ, նա նայեց եղ, չկեք սվերում թունվալն տղեք սվեր բանակը մնանելել, Քեցալում բանիցը փշիղ բանիցը պալտարաս սակա գործը մրալ։ Դրանից հետո աղջիկս կտրված արյալ կամ սամոլումը որպես ոբոշ ծակոր մետրած ընկել։ Քեցալում յուրան տղը գործրալ։ Եկալտոն Էմմս տղաս է պիկարնն նայ գործներից։ Քշերը 12 են դիժերալ, ախո խամը երակացալ գրեցալ ճիրի։ Ինչ 12 են քեցալ նրանց մենը գործրալ։ Եկալ էքսինորից գործի քեցալ։ Դրան գումարած հալաղաթմներ արյունում տվալ։ Դոնորը մլալ արյունում տվալ խոխիկս պահալ։ Լավ պահալում։ Որ մին ամս արյունում տվալ է տամս խոխիկս դուկունա Մեսայ վերջելի բոլբոլ առալում, հալապեջին քելի մարալ, հատի դիմ կացատի իմ պահալ, ես կցանկանամ մի հենք այդ օրերը ոչ մինը, այն ուղտեն եզակի դեպ քալալ մեր խոսը հայրը իլալչի, եզակի դեպ քալ, լող ինձ ինդի մի տեսակ ակնածանք հավոն նայալ, իսկ հիմա յուրականչուր երրորդ կին սև շորումա, երկարը մջսե իրեսանից խոշիսնը հետը։ Դե մենք իհարկե պատար են չի, կա ամեն ինչը, որ մինին պրտնիչորյուն կոզալարնիք, ողթու մարդու դաբանըք պաճալ, Հատեսնակ կտա հատեկի էլ է։ Առաջ հիմնականում մի այսինը նրալ կնալիս գերդաստաններավ, սկես ու սկեսրայրի հետ, մենք հիմնականում ճահելնեն ուզումն առանձին կենան։ Ոյ հինչն, պարզ էլ ասմա որ ոյ հինչում կենամ։ Դուք տան հունց տոն, տղ, ընտանիք, տնամաչ, ստեղծալ են առանձին ապրումա։ Իսկ այն շտեղ պիտի քենա ընդդեղ երկու տալկա միսկեսուրկա, ինքն էլ հետը չորորդ, ասմա մին տանը չորս կնեք տինի, դյուջարալ, հատե իստրան կողմում։ Են հովոր էլ որ վավշե միրակ մադար մին հատա, ուշմ պինչոն է, էլ հայատ ուշ եկալ, տերի ուրան հետ, թոնա էլ միշտ լավինի, խաղաղինի, են մծներ հետան քինա, ուրան կյան, սիրին, քինան, ուրադակցին։ Էլ հավոցին չէ, աթորին ես կեպավինի է։ Ժամանակակից կյանքում հասեմ հենք ինչնավ էր, օրինակ ձեր ջահիլությունից հերիք չի անում, օրինակ ինչ կոզիք վեր, մենք ձեր թորներին մեջին ինի, մենք վայ ջահիլներին մեջին ինի վերկավեջ։ Ինչ ասիմ, լող լավոն, գողում, լող խելունքում, լող չին գործոնին, ուրանք ուր հասկացածըն, էտ ավոր գլխավորը, որ ընտանիքում ուր հասկան անելի, շատ մարդ դուր տակյան, որ կիս խոսքից տսմուս կես հասկացալա, շատ լավատա, դե լող չին լինում թի, մեր ընտանիքը մր խոխերքը մինը ենա բանակումը, արդեն ծառայումա, երկրորդ էնա 12 երրորդ դասարանում, երրորդ էնա 9-րդ դասարանում, տղաս մայորալյալ միլիցիայի նորա պենսիատուս եկալ, հարսսել ուշույա դպրոցումը լեզվի գրականչան ուշույա, ամեն ինչ ուրան հունավությին ամա, հարդ։ Այսինքն ձեզ երջանիկը կամարում։ Իհարկե, որ կամ սոր ասալում կտսնամ, այդ կուչիրով է ծնվալա իմ կուչիրոս, հոր մահից հենգյամես հետո է ծնվալ, ասալում կտսնամ սամծացած ուրան ոննավու շորակյամ, կտսնամ որ օրեկան մի շալվարակենամ, կտսնամ որ վազատամ շորակյամ խաղանամ, հատը մենք ես շատ գողում, որ մծացալըն, լավըն, էտ ալալ իմ երազանքս, որ խոխեքից լող տսնամս մծացած, մս մինակուշիր կայալալ, ասալ այվրիկա, դու պրավ է գոշտոնիս, իրակ մծննականըն, դու ասալ, մենք ես պրավալըն իմ խուջուրիս 60 տարեկանը, մս ես նեն սիպտակաց, իհարկե պրավալըմ, ձերըմ, դուք ձեր ընտանիքի հենասյունըք մենք պաստորեն։ Հա, երևի հա, մհետ էիմ տղասքեց հալամին մրլատոն, եկալ իրան հնգերին հերնայալ, ասմա, մեղ խիս եկավ, եկավ իրան ընգալ, ասից, ապա, տանս կիլին նսելալ, վերոր իշպեն, այն ենք ոչ, ես տանը կիլին նմ, մի փոքր բենն էլ օգտա։ Օրինակ հատեց ձզն հետ կենող թորներին դաստիրակությանը դուք ինչ վեր ձևի ազդումըք։ Սերունդը փոխվալա մենք, օրիշ խոխերքը, ասում, ավելի պահանջ կոտ, ավելի։ Այս խոխերքը տսնամ, միշտ ժողովնային տամտատիկներին, իմ էսիրեք խոխած, ինձ ետ է կիսլարոդի պադուշկային։ Առաջի սիրացում էր, որ մինին պինիցենիմ, իսկ մենք խող եք սվախմունք շտավուս հասկենեն, դես է պինիցունում, իսկ մինի տարեն մինի պետ մակարում չում անիմ, մենք պինիցունում, նրանք է Ասում է, թթվածին են տահանքին դետ է։ Արդեն են վախնը վեր, դուք պիտի իրանց պինիցնիք։ Հա, անըմըն, ես դրժգողում չում, շատ լավոն, հասկանըմըն։ Մեր ճահելներին հինչ խորորդ կտակ։ Ճահելներին խորորդ կտամ, ընդհամենը այդ ձերերին գադիրի գիդան։ Ոնց գիտեմ, չլակին ոչ չորացին հու, իշկա, ուրեմ խոսկը չինչինա, որ մի պեն է ունը մակյան ասին, ուկել էտ ուշադրության նկլ է կարոտում, չէ որ արդեն ամեն ինչ պրծած ամեզ մոտ, ամեն ինչ, ետ ընքոզում լի, ուշադրություն ընդամենը, փոքր ուշադրություն. Քանի որ մեր այս հաղորդ մտարվա վերջինն է եւ ամփոփումն կտարի նախատոնական ապաստորեն կոզի նոր տարվան ուղված ձեր ցանկությունը բարեմաղթանքներ ասի։ Իհարկե, իսկ ալիսի թեզը տարին շատ շնորհավոր ունի։ Ինչ ուր տեսանք, Էլնավիչ տեսանք, Քինա ուշկել։ Ոչ տեսանք պատերազմ։ Ես ինքս 75 տարեկանում պատերազմում պատերազմի դեմ, կռվումում կռվողի դեմ։ Նստած տեղս պատերազմում, էլ տեսնանք ոչ, պատերազմ չտեսնենք, խաղաղությունը նիլի, եղած ճահիլնեն էլ, ըրխիին ապրին, լավ ապրին, հինչ այս, հերը կրվատսալ, մի գեր խոխանալ, եկալ մծացան որից կրվատսնում, էլ ոչ տեսնանք, էլ ոչ տեսնանք, են մրնողնել հանգիս ծրտակ հինայլի, հետը մոժում, խաղաղությունին աշխարք են, ընտանիքում համերաշխությունենի, փոխադարձ սերինի, առողջությունենի։ Ծազալ երկար տարիների կյանք հալամ։ Շնորհակալություն։ Ձեր թորներին հետ, ձեր խոխորցն հետ, Էկան ապրիկ երջանիկ։ Շատ շատ շնորհակալ։ Երեկնուկի առաջին թերթիկը պոկեցինք, Էվրիկա տատիկի օրհնանքը մեզ պահապան, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը և բացում մեր ամենաջերմ, գունառատ ու դրական մի բուր արև էջը։ Երիտասարդ մայրիկ Լուսինե Գասպարյանի, ինչպես եւ բոլոր մայրիկների կյանքում, իր որդիները լույս ու ջերմություն են ավելացրել, դարձրել նրան ավելի պատասխանատու ու անսահման երջանիկ։ Խոստովանում է, որ որդիները տարբեր բնավորություններ ունեն եւ նրանցից յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Լուսնե, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեկնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, զրույցին։ Մեր էջը մայրիկների ու նրանց բալիկների մասին է։ Մայրիկները սովորաբար պատմում են, ինչպիսին են իրենց բալիկները, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, ինչ երազանքներ են կապում նրանց հետ, եւ քանի որ դուք երկու որդիների մայրիկ եք, կարող եք պատմել նրանց բնավորության, վարքագծի, յուրահատկությունների մասին, նաեւ դաստիարակության սկզբունքների որդիների, ինչու երև մեր նորաթուղ մայրիկներին էլ օգտակար կլինի ստացած ինֆորմացիան։ Ճիշտ ասեցիք, վերջերս շատ եմ հատկապես ուշադրություն դարձում, որ չամուսնացած, եթե աղջիկները հավաքվում են, ինչ որ ընդհանուր գեղեցկության, նորաձևության մասին են կարծես խոսում, բայց հենց մայրիկներն են հավաքում, ամենը սկսում է պատմել երեխայի մասին, համեմատել առանձնահատկությունները, նշել, նաև խորհուրդներ են հարցնում մեկը մյուսից, այսինքն մայրիկները միշտ հավաքվելով ինչ որ ընդհանուր թեմա լինում է, ու միշտ դա երեխաներն են բնականաբար։ Ինչ կարող եմ ասել, երեխան դա ճիշտ է քնտրել ձեր հաղորդման հենց նշանաբանը, արև է, հենց տան արևն է։ Երեխայի հայտնվելը տանը իր հետ լույս է բերում, ջերմություն է բերում, ասում են, չէ՞, թե տան մեջ չկա երեխայի ճիչ, այդ տունը տան նման չէ։ Կարծում եմ, ամեն մի մայրիկ էլ ընտրում է երեխայի դաստիարակության հենց իր մոտեցումը, ունի իր առանձնահատկություններ ամեն մայրիկի համար էլ։ Տարբեր են, կարծում եմ, ունիվերսալ միանշանակ ինչ-որ խորհուրդներ չկան բոլորի համար։ Դա գալիս է թե երեխայի բնավորությունից, թե երեխայի ընտունակություններից, թե երեխայի նախասիրություններից, ինչ-ինչ մեծ հասակին է, եթե վերաբերում կոնկրետ իմ երեխաները 5-6 տարեկան են, արդեն նրանք ցուցադրում են իրենց բնավորության որոշ գծեր, արդեն կարող եմ ամեն մեկի մասին առանձին բնութագրական տալ, եւ թեկուզ իմ փոքրիկ ընտանիքում մեր տանը երկու երեխայի նկատմամբ դաստիարակության մեթոդները, միջոցները նույնը չեն, ես մեկ մայրիկ լինելով կամ ես ու ամուսինս միասին երկուսի հանդեպ են տարբեր միջոցներ ենք նախաձեռնում, այսպես ասենք, որտեղ նրանք բնավորությամբ տարբեր են ծնված օրվանից, իդեպ ասում են երեխաներ կար, որ հենց ծնված օրից թելադրում են իրենք ինչպես իր հետ վարվել, արդեն բնավորություն են ցույց տալիս։ Այո, ոչ թե կան երեխաները, հենց բոլոր երեխաներն էլ երևի թե այդպեսին են։ Եթե ես փորձեմ տարբերակել, իմ մեծ տղան օրինակ շատ ավելի, այսպես ասենք, լուրջ էր, կարծես հենց ծնված առաջին օրերից էլ երեխաներ կան, որ բոլորի հետ օրինակ խաղում են, շփվում են, բայց նրա հանդեպ միշտ պետք էր առանձնահատուկ վերաբերմունք, պետք է անթատ ուշադրություն դարձնել, թե ում եմ ես նրան տալիս, որտեղ թույլ չէր տալիս ամենը իրեն գրկի, 2-3 ամսեկանում անգամ ամենքի հետ չէր խաղում։ Իսկ փոքր տղաս ընդհակառակ կարծես բիբուր արև լինի իսկականից, նա լույս է ճառակում անթատ ու պատրաստ է բաց է շփման համար բոլորի հետ, երեխաների, մեծի, բոլորի հետ կարծես լեզու է ճարում, բոլորի հետ շփվելու ինչ որ ձև է ճարում, ինչ որ մեթոդ է ճարում, եւ բոլորը կարծես թե ձգում է դեպի իրեն, եւ մարդիկ ցանկանում են անգամ ձգվել դեպի նրան, ու չնայած փոքրիկ երեխայի 5 տարեկան, բայց ինքը տրամադրում է իր հետ շփման։ Եվ դա դաստիարակության հետ բոլորովին կապ չունի։ Չէ, չէ, այսինքն, հա, երեւի թե միգուցե մի 5%-ով, բայց չէ, դաստիարակության հետ կապ չունի։ Նույնտան երեխաներն են։ Հա, նույնտան երեխաներն են, բայց երկուսն էլ տարբեր են։ Մեծ տղաս միջև օրս էլ այդպես են, շատ զգուշորեն, շատ հետևողականորեն ընտրում է թե ում հետ խաղա, ում հետ շփվի, ու եթե մարդ իրեն չի տրամադրել, դուր չի եկել, նա երբեք չի բացվի շփման համար։ Իսկ փոքրը ընդհակառակը։ Եվ բնականաբար երեխաները փոխում են կնոջը, լրիվ ուրիշ բաների մասին է սկսում մտածել, ուրիշ հոգսեր ունենալ, թեկուզ եւ հաճելի։ Այսպես կարելի ասել, կիսվում է մինչեւի եւ հետոյի երեխայի ծնվելուց հետո, եւ եթե մինչ այդ կինը մտածում է իր գեղեցիկ լինելու, իր արտաքինի, թեկուզ շորերի եւ այլնի մասին, հիմա արդեն գլխավոր հոգսը, երջանկությունը, թելադրողը, կյանքի իմաստը, այսպես ասենք, երեխան է։ Ինչքանով ինքներդ փոխվեցիք։ Ճիշտ ասեցիք, որ առաջին պլանում միանշանակ հայտնվում է երեխան, դու ցանկացած, եթե անգամ շոր առնել է դա կամ ինչ որ մի տեղ գնալ է, առաջին հերթին հենց երբ մտածում ես այդպեսին ինչ որ ծրագրի կամ ինչ որ պլանների մասին կամ ինչ որ մի գործողություն ես ուզում նախաձեռնել, առաջին հերթին երեխան է մտքումդ, որ ինչպես անես, որ առաջինը նրա համար լավ լինի։ Սակայն այսպիսի մի բան էլ կցանկանայի ասել մեր մայրիկների, միգուցե ինչ որ կոչի նման, որ ձգտենք ամեն դեպքում երբեք չմոռանալ ինքներս մեզ, քանի որ հենց ցանկացած երեխան հայի համար էլ հաճելի է, երբ իր մայրիկը երջանիկ է, երբ իր մայրիկը բարետես է, երբ նա խնամված է նաև, ու այդ ամենից նաև գալիս է միուսը երջանկությունը, եթե մայրիկը ուրախ է, երջանիկ է իրեն զգում, բավարարված է, երեխան էլ է ուրախ, եւ ոչ մի բացական էմոցիա, ոչ մի բացական լիցք երեխան չի զգա երջանիկ, բավարարված, խնամված մայրիկից։ Քանի որ տարիքի հետ էլ երեխաները արդեն սկսում են նկատել ուշադրություն դարձնել։ Այո, հա, ես արդեն զգում եմ դա։ Եվ հատկապես հա, ես զգում եմ, այլ շատ անգամ ես որ ինչ որ շոր եմ հագնում կամ ինչ որ ձևով մասերս փորձում եմ ձևավորել, իսկ ու նրանք կարծիք հայտնում են, որ այդպես լավ է մայրիկա, այսպես լավ չէ, կամ ասում են, ինչու ես շատ քսել ես ինչ բանը, կարծիք ասում են երեք պատահականության բերումով աշխատավայրից տարազով վերադարձատուն, եւ տղաս, որ ամբողջովին ինձ չէր տեսա, առաջին բանը որ վազեց ինձ դիմավորելու ու ասեց, մայրիկ, ինչքան սիրուն զգես ես հագել, ասում ես այդպեսի զգեստով քեզ երբեք չէի տեսել, իսկ ու նկատեց, այսինքն երեխաները արդեն ուշադիր են լինում նման հարցերին, մենք կարող ենք երևի չնկատելու տալ կամ չմտածել, որ նրանք կարող են այդ աստիճան ուշադիր լինել, բայց ամեն դեպքում նրանք շատ ուշադիր են։ Լուսնե, դուք աշխատող մայրիկ եք, աշխատող մայրիկի հոգսը կրկնապատկվում է բնականաբար հասցնել ամեն ինչ, որ եւ երեխաները չտուժեն եւ աշխատանք չտուժի։ Աշխատող մայրիկը առհասարակ տարբերվում է երևի եւ կազմակերպվածության առումով, եւ ինչպես եք անում, ինչպես եք հասցնում։ Մինչեւ աշխատանքի դուրս գալը միշտ ինձ հուզում է այդ հարցը, թե ինչպես պետք է հասցնեմ, արդյոք կհասցնեմ թե չէ, եւ ինչքանով դրանից կտուժեն երեխաները։ Սկզբնական շրջանում առավել եւս, երբ դուրս ես գալիս աշխատանքի, մի տեսակ խղճի խայթ ունենում ես, որ երեխայից ինչ որտեղ կտրում ես այդ ժամանակը ուշադրությունը, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դա կարեւոր է։ Համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ միայն մայրիկ լինելը դա արդեն բավարար է, կամ դա արդեն անգամ մեծ աշխատանք, իհարկե մեծ աշխատանք է, ու շատ պատասխանատու առաջինը հենց դա է, կնոջ առաքելությունից մայրիկ լինելն է, բայց կարծում եմ աշխատող մայրիկը կարող է ոչ պակաս ուշադրություն ու ոչ պակաս մնացած ինչ որ բաղադրիչները տալ իր երեխային, քան չաշխատողը։ Ասում են կարևորը երկարությունը չէ ժամանակահատվածի, որ անց ես կասնում երեխայի հետ, այլ բովանդակությունը։ Այդ կար ժամանակահատվածում եթե մայրիկը հագեցած է անցկացնում իր երեխայի աշխատանքի հետ, այսինքն լիովին ուշադիր է այդ կես ժամը, մի ժամը թե կուզ աշխատանքից հետո մինչև քնելը, խաղում է նրանց հետ, հեքիաթ է պատմում, միայն ինչ-որ բան անում, դա նույնպես երեխային մեծ բավարարություն է տալիս, քան եթե ամբողջ օրը տանը լինի, բայց չզբաղվի երեխայով։ Իհարկե, հա, ես գիտեմ մայրիկների, որ ամբողջ օրը տան են, թող քննադատություն չունեն, չի, բայց ավելի շատ ժամանակ անց են գասում համակարգ չի առաջ, քան երեխայի հետ, ուստի համոզված չեմ, որ տան մնալը կամ չաշխատելը հենց երեխային ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու կամ ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու գրավականն է։ Այո, ամեն դեպքում, եթե անգամ կես ժամ ես դու անցկացնում երեխայի հետ, այդ կես ժամը պետք է հագեցած լինի, պետք է հասցնես առավելագույնս դու ստանալ իրենից այդ ջերմությունը, փոխանցել նրան, նաև ինչ-որ բան սովորեցնել։ Փառքաստու աշխատանքս դեռ թույլ է տալիս, աշխատում եմ, շատերը գիտեմ, որ երեխայի հասակի երեխաներին արդեն ուղարկում են հավելյալ պարապմունքի, շատերն են ուղարկում, այո, հավելյալ պարապմունքների, բայց փառքաստու դեռևս ձգտում եմ ես ինքս իմ ամենաքիչ ժամանակում անգամ տեղավորվել ու ինքս սովորեցնել երեխային, կարծում եմ դա էլ կարևոր է, դասերը, նաև ինչ-որ ժամանակ տրամադրեմ այսին խաղերի։ Լուսնե, բնականաբար երեխաների դաստիարակության մեջ կարևոր է եւ հայրիկի դերը, եւ եթե ընտանիքը մեծ է, ընտանիքի մյուս անդամների, տատիկ-պապիկների, հայրիկը ինչքանով է հասցնում զբաղվել, հատկապես որ տղա երեխաներ են, դա կարևոր է։ Ցանկանայի անպայման շեշտել մեր հայրիկի դերակատարությունը հենց տղաների դաստիարակության հարցում, եթե նա չլիներ, ես երևի թե չկարողանայի, հենց տղայի դաստիարակության առանձնահատկություններ կան, այդ էլեմենտները ես ոչ ամբողջությամբ կարողանայի տալ նրանց։ Հայրիկը միանշանակ օգնում է եւ շատ է օգնում, թե դպրոցի հետ կապված հարցերում, թե դաստիարակության, թե դասերի, եւ ոչ միայն հայրիկը, Փառքաստծո, ես ունեմ շատ լավ ընտանիք, կեսրայր, կեսուր, նրանք էլ միանշանակ շատ են օգնում եւ խոստովանում են, որ առանց նրա օգնությամբ ես չէի կարող ոչ աշխատել, ոչ անգամ երևի թե լիովին զբաղվել երեխաների դաստիարակության հարցով։ Իդեպ, տատիկ-պապիկի առկայությունը երեխաների կյանքում ինչքանով է փոխում նրանց, ինչքանով է ազդում դաստիարակությունը։ Ասեմ, տատիկ-պապիկների մասին այ շատերը, երբ ապրում են մեծ ընտանիքում տատիկ-պապիկի հետ, շատերն են խոսում երևի այ մասին, որ ավելի շատ երես են տալիս տատիկ-պապիկները երեխաներին։ Ես կասեմ, որ այո, մեր ընտանիքում էլ տատիկ-պապիկը ավելի շատ երես են տալիս, բայց թողնել թողություն է։ Հա, բարձր։ Ես դրանում ավելի շատ դրական կողմ եմ տեսնում, որովհետև երբեմն հետո եմ ես մտածում, որ ինչ որտեղ ավելորդ անգամ երբեմն խիստ եմ լինում կամ ինչ որտեղ ավելորդ անգամ գայնանում եմ, ու մեկ-մեկ հենց տատիկի պապիկի օրինակն է ինձ, որ մի տեսակ սանձում է, որ ես ավելի զուսպ լինեմ, ավելի համբերատար լինեմ ու ավելի սիրող լինեմ երեխաների հանդեպ։ Բալանսը պահպանում է ամեն դեպքում։ Այո, հայրիկ մայրիկի խստության ու տատիկ պապիկի այդ զիջողականության։ Այո, այո, երևի, այո։ Ինչ որ մեկն ասել է, անպայման երես տվեք երեխաներին, չի իմացվի թե կյանքում նրանք ինչ կտեսնեն։ Կյանքը հաստատ նրանց երես չի տա։ Այո, կյանքում նրանք դեռ շատ բան կտեսնեն, շատ դժվարություններ կտեսնեն, կյանքը շատ անգամ դժվարություններ, խոչընդոտներ կստեղծի նրանց համար, դեռ դժվարություններ շատ կլինեն, ու երևի թե ծնողների առաքելությունը հենց այն է, որ դեռևս ինչքան հնարավոր է պահեն ու իհարկե նաև սովորեցնեն դրանով հանդերձ։ Ամեն դեպքում պետք է նաև պատրաստ լինեն։ Այո, պատրաստ են, սովորեցնեն նաև մեծ կյանքի համար։ Ուշնե, արդեն փորձառու մայրիկեք, ամեն դեպքում 6 տարեկան որդի ունենալը նորաթուխ մայրիկների հետ համատած մեծ փորձ է, եւ անշուշտ ինչ որ բան ունենք ասելու նորաթուխ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր սպասում են դեռ իրենց տարաշնեկին։ Իհարկե, մայրության պատրաստվելը դա հենց մի նոր փուլ է կյանքում աղջկա, կնոջ, որ բաժանում է երկու этаպի, մինչև եւ արդեն հետո։ Ուստի դրան պետք է լուրջ պատրաստվել, եւ մայրանալուց առաջ պետք է հասկանալ, կարող ես նոր զգեստ առնել ու հետո չուզենալ հետ տալ կամ պարզապես չհակնել։ Իսկ երեխայի ծնունդը դա մինչև կյանքիդ վերջն է։ Դու արդեն մայր ես, դու աղջիկ չես, դու ուղագի կին չես, դու մայր ես, եւ դա պատասխանատվություն է ամբողջ կյանքի համար։ Այնպես որ երբեմն ցավոք սրտի կան դեպքեր, որ աղջիկները ոչ լիովին են գիտակցում այդ քայլի լրջությունը, եւ հետեւանքները ոչ միշտ է որ լավ են լինում, ուստի կցանկանայի, որ բոլոր մայրերն էլ լավ գիտակցեն, միջևեր գիտակցեն այդ քայլի պատասխանատվությունը եւ հետո պատրաստվեն մայրանալուն։ Իսկ ովքեր արդեն նորաթուխ մայրիկներ են, ցանկանում եմ, որ միայն սիրով, միայն նվիրվածությամբ վերաբերվեն իրենց երեխաների դաստիարակությանը։ Առաջին զգացողությունը, որ երեխան պետք է ստանա մայրիկից, դա պետք է լինի սերը, ամեն ինչ պետք է արվի սիրով։ Լուսինե, եւ քանի որ սա տարվա մեր վերջին թողարկումն է, իհարկե կուզենայի ամանորյա ձեր մաղթանքը նախատոնական բոլորին, մայրիկներին, փոքրիկներին։ Իհարկե առողջություն մեր երկրին խաղաղություն եւ բազմաթիվ հաջողություններ մաղթելուց բացի կցանկանայի, որ ամանորին բոլորը հավատան հրաշքների եւ բոլորի այդ հավատը իրոք արդարանա։ Ասում են նոր տարին հենց երեխաների տոն է, հեքիաթային տոն է, եւ բոլորը սպասում են ինչ որ հրաշքի, որ ինչ որ մի հեքիաթային բան պետք է տեղի ունենա։ Շատերն են տարիքի հետ արդեն այդ զգացողությունը կորցնում, բայց ցանկանում են, որ մեր երեխաները, մեր երկրում մեծացող երեխաները միշտ հավատան այդ հրաշքներին, այդ հեքիաթներին, եւ թող այդ հեքիաթները իրոք իրականանան, որպեսզի նրանք հավատը չկորցնեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր մի բուր արևներին առողջություն, թող նրանք շարունակեն լուսավորել ձեր օջախը։ Շնորհակալություն, ես էլ բեղուն աշխատանք եմ մաղթում ձեր ծրագրին եւ նոր տարում նորանոր ձեռբերումներ, նորանոր հաջողություններ։ Եվս մեկ թերթիկ պոկեցինք երեքնուկից, գուցե են կատարի ինչ-որ մեկի երազանքը, իսկ մենք բացում ենք մեր վերջին երեքնուկ անակնկալ էջը։ Այսօր կներկայացնենք մի քանի հետաքրքիր փաստ Հնդկաստանի մասին։ Եվ այսպես, ավելի քան 5000 տարի առաջ Հնդկաստանում ծնվեց յոգան։ Հնդկաստան դա միայն երկրի անգլիական անվանումն է։ Հնդկերենում երկիրն անվանում են Բխարատ, իսկ մարդկանց Բխարատցիներ։ Բառը թարգմանաբար նշանակում է իմաստության լույս։ Ժամանակակից Հնդկաստանն ունի 28 նահանգ, որոնք ունեն ամբողջովին տարբեր լեզուներ, մշակույթ ու սովորույթներ։ Հնդկաստանում կա 18 պաշտոնական լեզու, բայց կառավարական են համարվում երկուսը՝ անգլերենը և հնդկերենը։ Մինչև ամուսնանալը Հնդկաստանում զույգերը իրար ճանաչում են մի քանի ամիս։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկո Ոսկանյանը։ Միանալով զրուցակիցներիս բարեմաղթանքներին, ցանկանում եմ, որ նոր տարում խաղաղ լինի մեր երկինքը, սահմաններն ամուր, երեխաներն անհոգ, և ոչ ոք միայնակ չլինի։ Կհանդիպենք նոր տարում։